أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للذين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اس بڑی آیتنو کی الذین امکناہم فی الارض بارنو آواز درجی اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و آمروا بالمعروف و نہوا عن المنکر. امور مصلحہ اللہ ذکر کئی او دا اللہ ذکر کئی چ اللہ وی کلا مجاہدین جہاد کئی زما د دین د سر بلندے د پارا نو اللہ وی زمرست و امداد کوما اوزر دوی پا امداد باندے قوی و عزیز ما طاقت میں مشتا او غالبم یم و اللہ وی کلا چیز دوی تا فتح ورکم غلبہ ورکم قدرت و تا اللہ وی وزمک کی ورکم نو دا حق برز دا مجاہدین دا مومنان دیب دا کمو کمو کارونو دا قائمولو احتمام کئی او کم کم کارون بدوی بندی کم بشورو کئی او کم ببندی. نو بڑی آیات کی اللہ امور مصلحہ ذکر کئی. اللہ رب العزت فرمائی الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه اغه کسان کچری قدرت ور کومنګ دیتا پزمک کی اقاموا الصلاه نجاری کی بدوی مزلرا واتوا الزكاه ور کی بدوی زکات لرا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ او بیان بکئی یا حکم بکئی پاغ کارونو چی شریعت کی وی معلوم وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ او من بکئی داغ کارونو نا چی شریعت کی وی نامعلوم وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ او خاص دی اللہ تا وللہ عاقبۃ الامور او خاص دی اللہ تا انجام د ټولو کارونو دے خاص دا اللہ په اختیار کې عاقبۃ الامور انجام دے د ټولو کارونو. الذین وکسان امکناہم فی الارض کچری قدرت پر کومنګ دویتا فی الارض پزمکا کی اللہ وی کزود طاقت ورکم غلبہ ورکم فتح ولا ورکم یو علاقہ وتا حوالکم نو دو ټول ناول دوی بس کئی اقام الصلاۃ جاری کئی بدوی مزلرا پدغه زے کی د منز د جاری کولو آرڈر بکئی حکم بکئی اقام الصلاۃ جاری کئی بدوی مزلرا وګور منځ ذکر کو مراد تینا ټول امور د دین دی اقام الصلاه جاری کوي بدوی دین لرا امور د دین لرا باغی کی منظم دے نور گنش میں احکام دی نو اقام الصلاه خپل بم منز کوي بل تبم د منز دعوت ور کوي د منز رواج به هم کوي منز با یو قانونی شی ګرځي کچاونه کو نو دمر دمر سزا بای اقام الصلاه وآتوا الزکات او ورکی با زکات لرا سم مطلب شو خپل بم زکات ورکی او پچا چی کیگی ناغی تبم حکم کی چی زکات ورکی وآتوا الزکات او ورکی با زکات لرا یا ساته ما بل اردم تاوست ویلو چی یو دا عام صدقا او یو دا زکات زکات به ورکول شي موحد لا یا ساده چې تین نه پیژنې زکات به نه ورکې زکه چې نه پیژنې نو تا ته د عقیدې پته نشته چې د دې تن عقیده څنګه ده کله کله به ډېر غریب سړی تا ته راشي سړی زړم دا وایي چې را ورکم ولا زکات خو چونکې د هغه د عقیدې پته نه لګي اس کا داغا عقیدہ دا شرک وی او تاول زکاة ور کنو نشو گرے بیا بور کے زنوی زما تروریانی دی او زما ماماگان دی او ترونمی دی یہ راغا غریبانان دی او زکاة بکی گی بلکل بکی گی خوچی عقیدہ ٹک وی یا ساتھ چی عقیدہ دا شرک وی نکی گی پی نو یو دے زکاة دویم دے عام صدقہ و خیرات اگر تا اندولم ور کولیش گاوند کی دیندو سی کی غریب دے دغرنگ بل مذہب والا دے غریب دے بالکل امداد و سر اکولے شو اور کولے شو والا خو زکاة دا بسر معاہد لور کولے شی پا دے کلوی مسئلی بیا جوڑی کی یہ رجوی بس یو لکھ روپے میں جیب کی واچو لے دا زکاة او دا سیو تم بازار تا او چی کم غریب مخی لراتون با دوزار او دریزار او پینززار دوزار او دریزار او پینززار نلکتا پی جندل قیدے سنگوا نو دیر دی خبری خیال لساتی نو آتو زکاة او ورکی با زکاة لرا خپل بم زکاة ورکی او نور تب هم حکم دا زکاة کئی چیا زکاة ورکی و امرو بالمعروف نن تی ٹیکس اخلی خود زکاة وطا نوی دا سی رکن نن تی ٹیکس اخلی خپا نرا باندی خود زکاة نوی چیا زکاة ام ورکی اس کا دا ٹیکسی ختم کرے وے زکر دا مسلمان نا خود ٹیکس اغسطل نیشتا کدہ دے ٹیکس پزے باندے زکاة راج مکولے نو خبو وکا خبو نوالک خبو وکا نا ہاری او تن بخب پخوا خباندے ورکولے خودوی زکاة نالی او دا گرنگے ٹیکس اخلی دا مسلمان نا ٹیکس ٹیکس خوبا دا غیر مسلم نا اغسطیشی تب داغ حفاظت کے او دغ حفاظت پا بنا کی طالب آسدر کی ٹیکس بدر کئی نو آتو الزکاة ورکی با زکاة لرا و امرو بالمعروف او حکم بکئی پا کارونو چی شریعت کی معلوم امر بالمعروف بکئی یعنی دا نیکو حکم بکئی چی دا فلان کے کار دے اکڑے شی فلان کے کار دے اکڑے شی دا با سوک کئی سوک با کئی حاکم وقت سوکا حاکم وقت زکا اغلا اللہ اختیار ورکڑے رے اغلا اللہ قدرت ورکڑے رے بات صحیح والا ورکڑے دا نو اغلا دا پکار دی بات سانن غریب دسا نا خبر دے غریب دسا نا خبر دے اغوی دا پانچ نوال 20 لاکھ روپو پورے قرضہ با ورکو پا 8% سود سرا دا اسلامی ملک تے کنا اسلامی جمہوری پاکستان دا اسلامی ملک تے او قرآن وی چی سود سرے حرام دے سرے قرآن وی سود حرام دے او چی یوتن بیام سود کئی نو اللہ وی زوت اعلان جنگ کم اللہ وی زوت سودی تا سکوم اعلان جنگ و تکوما جنگ تری تیار شی او زمونگو کومت سوئی الله ولا طاقت ورکو قدرت ورکو نو د 5 نواله 20 لاکھ روپو پر قرضې به ورکو خو په 8% سود سره تاسو کتلې کنم دي کتلې لک ها د اسلامي ملک ته و امروا بالمعروف حکم بکې پاغه کارونه شریعت کې معلوم و نهوا عن المنکر من بکې دا کارونه چې شریعت کې وینا معلوم سود شو غلاگانی شوی زناگانی شوی رشوتی اغستل شو حرام خوراک شو ظلم و زیاده شو دخل کو سرا نور گنش میر ناروا کارون و ناروا شیزونا حاکم وقت بداغین منع کئی چرا دین زان اساته ورن سزا بی اگا پخپلو 8% سود پا دی بیلونو کم زمونگ نسود اغستی شیخان دا بیلونه دی کنه کستا زړه خی او کزړه دی بدی سود به ورکه دا بیلونه مونږ جمع کوو د بجلی په دې کې سود دی ښا د مدرسې نه مخلی د جماعت نه مخلی د غرنګي د عالم نه مخلی د جاهل نه مخلی د مالدار نه مخلی د غریب نه مخلی ټول نه دی دا ولې د اسلامي ملک ته کنه کوم ملک دی اسلامي مبارکم شه ونهو عن المنکر من بکی دا کارونا چې شریعت کی وی نامعلوم وللہ عاقبت الامور او خاص دی اللہ تا واپس کیږي ټول کارونا یا خاص دا اللہ په اختیار کې دی انجام د ټولو کارون هر یو کار انجام چاته واپس کیږي چاته واپس کیږي اللہ تا کله کله انسان وی زدا کار کوما کلک اراده کړي خو چې الله نه غواړي نو نشي کول کله کله یو تن وی دا کار نه کوم خو چې الله غوښتي وي سوې ها کله کله یو تن وی دا کار زن نه کوم خو یا ساده چې دا الله خوخي چې دیره دا وکي ناغه کار وکي په زړه کې راولي وغه کار وشي نو ولله عاقبت الامور اوس الله تسلی ذکر کوي وَيُكَذِّبُكَ او کچری دوی دروغ جن کئی تالرا اے پیغمبر علیہ السلام فقط کذبت قبلهم تحقیق سرا نسبت د دروغ کڑیو قبلهم مخکر دوینا قوم د نوح علیہ السلام او عادیانو سمودیانو صرف کستا تکذیب کئی او ستا دروغ جنتیا کئی نو دا سن نوی خبر ندا اللہ و استا نڑوان دیم ډیر انبیاء دروغ جن کڑی دی وقوم ابراهيم او قوم د ابراهيم عليه السلام اغي ابراهيم عليه السلام دروغ جن کړو وقوم لوط او قوم د لوط عليه السلام اغي لوط عليه السلام دروغ جن کړو واصحاب مدين او مدين والا سوکي دروغ جن کړو شعيب عليه السلام وكذب موسى او دروغ جن تیا شو د موسى عليه السلام الله وی موسی علیہ السلام هم دروغ جن کړو فرعونانو فاملیت للکافرین نو مولت ورکو مونږه کافرانو ته ثم خستم بیا میونی ول دوی لرا الله وی ما ول مولت ورکو استدراج چې څه ته ویل کیږي فمهل للکافرین امهلهم رویدا مولت ورک کافرانو ته مولت ورکوم دوی تلغوندې دلتم وی فاملیت للکافرین مولت می ورکو کافرانو ته ثم خستم بیا میونی ول دوی لرا فکیف کان نکیری نو سرنګیو زما عذاب یا سرنګیو داغی انکار وګوره داغی انکار تا کله چې انکار وکو نو الله وی بیا زما عذاب تو وګوره څنګه می تبا کړل فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ دا ټول تخویف دنیاوی فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ نُصُمْر ډیر دی د کلو والونا اهلک نہ هلاکړي مونږ غویلرا الله وی د ځان نړوان دی وګورا سومر ډی قومونه تیر شوی دی د حضرت نوح علیہ السلام نه را واخلا تر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سومر قومونه دی الله وی ګورا چا چې خلاف کړي ټول می تباہ کړي دي وهیا ظالمۃ پداس یال کی چا غیو مشرکان یا غیو ظالمان ظلم کولو شرک کولو نو اللہ وی تبا مکڑل فہیا خاویتنا لا اروشیا فہیا نو دغ کلی دیم خاویتن چی پریوتی دی لا اروشیا پخبلو چتنو باندے اگر اللہ وی اگر کورنے ڈنگ شو اکورنے تبا شو ارس ختم شو و بئر معطلتن او کوی دی شڑ پاتی شوی اللہ وی گورا آغا کویانو تا آغا تیوم دغرنگ شڑ پاتی شو قومون اگو تبا شو کنا قومون تبا شو او گورا آغا کویانو تا غار سوم دا سی پاتی شو و قصر مشید او مانے چونہ گچے اللہ وی لوی لوی مانے تینا پاتی شوی مانے چونہ گچے پی جنے پخی آبادے پخی پخی آبادے کڑی وی اللہ وی غار ستی نا پاتی شو اگر آر کل جی زمان خلاف اکڑے رے شرک اکڑے اللہ وی بیا ما والا مولت لگ ورکو خدا غین اپس میں بیا اونی ول او داسی میں اونی ول ان نبت شرب بی کل شدید یقیناً نیول در ربستا خام خادر سختی شدید لقاب زد طول سر مومن کی بتا سول ولے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول غافر الذنب بخون کے دو گناہوں دے قبل ان کے دو توبے دے خوبل غاڑے تو شدید العقاب سخت عذاب والا دے کن منین و اللہ سخت عذاب والا دے و تباب جی کی سورہ مومن دو میات کے برائشی ندل تم وئی وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ أَوْ كِيَانٍ دِي شَرْپَاتِ شِوِين وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَوْ مَانِ دِي چُنَگَچِي نور بن انشاء الله بیا وای.